300 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień, liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczyła 27 tysięcy, zmarło 445 osób, które chorowały na COVID-19. Zmieniono lokalizację drugiego szpitala tymczasowego w Warszawie, powstanie on w bazie wojskowej na Okęciu. Szpital będzie się składał z 250 łóżek, ruszy już w tym miesiącu. Na koniec tego serwisu zachęta do wzięcia udziału w akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. W związku z pandemią zwiedzanie przeniosło się do internetu. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nieco ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, niemal tyle samo co wczoraj. Jednocześnie przekazano, że zmarło 445 osób, które miały COVID-19. To największa liczba zgonów od początku pandemii. Tak o najnowszych danych mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. To ciągle bardzo wysoki poziom nowych zachorowań. Ponad 27 tysięcy, najwięcej w województwie śląskim, które tutaj po takiej dłuższej przerwie wraca na tą pozycję lidera. Mazowsze, Małopolska, Dolny Śląsk. Ale oczywiście generalnie te wysokie wskaźniki utrzymują się, można powiedzieć, na terenie całego kraju. No niestety wraz z tą dużą falą nowych przypadków rośnie również liczba zajętych łóżek. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 11 tysięcy osób. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w bazie lotnictwa transportowego na Okęciu powstanie szpital tymczasowy. Wojsko zrezygnowało z tworzenia placówki w warszawskiej hali Expo. Szef MON-u tłumaczył, że przeniesienie lokalizacji wiąże się z tym, że nie trzeba będzie płacić czynszu właścicielowi Expo. Zamiast tego pieniądze pójdą na wyposażenie szpitala. Szpital będzie się składał z 250 łóżek, ruszy już w tym miesiącu. Szpital będzie świadczył pomoc chorym oczywiście na koronawirusa. Tymczasowa placówka w bazie na Okęciu będzie podlegać szpitalowi wojskowemu przy ulicy Szaserów w Warszawie. Od wczoraj pacjentów przyjmuje już tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym. Docelowo znajdzie się w nim 1200 łóżek. Koniec bramek na państwowych autostradach, zastąpi je elektroniczny system poboru opłat. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od przyszłego roku za przejazd państwowymi odcinkami autostrad zapłacimy biletem elektronicznym dostępnym m.in. przez serwis internetowy, aplikację mobilną czy bankową, a także w kiosku i na stacji paliw. Drugą metodą płatności będzie specjalna aplikacja, która zlokalizuje nasz pojazd i naliczy opłatę. Likwidacja bramek ma poprawić płynność ruchu i zwiększyć wygodę korzystania z autostrad. Zamiast nich pojawią się kamery skanujące numery rejestracyjne, wyjaśnia Maciej Górski z Ministerstwa Finansów. Zakładamy montaż kamer czy infrastruktury kontrolnej na wjeździe i wyjeździe, to znaczy dwóch kamer. Już dwie kamery powodują ponad 97% skuteczność rozpoznawania. Naszym zdaniem ten system będzie bardzo szczelny. Przy dołożeniu trzeciej kamery szansa na to, że jakiś pojazd nie zostanie wykryty, dąży bardzo intensywnie do zera. Nowy system będzie obowiązywał tylko na odcinkach autostrad, którymi administruje Skarb Państwa. To autostrada A2 na odcinku z Konina do Strykowa i A4 między Wrocławiem i Sośnicą. Rozpoczyna się kolejny darmowy listopad w rezydencjach królewskich. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa akcja przenosi się do internetu. Minister kultury Piotr Gliński powiedział, że w tym roku w akcji uczestniczy 5 placówek muzealnych. Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Wilanów i Wawel, a w tym roku także Zamek w Malborku. Mało kto wie, że ponad 300 lat to była także rezydencja polskich władców. Oraz Zamek Sandomierski, gdzie mieści się Muzeum Okręgowe, od tego roku współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Darmowy listopad jest organizowany od 2012 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju od 10 do 14 stopni, chłodniej na południu i w centrum od 6 do 10. Popada na wschodzie kraju deszcz, także nad morzem, gdzie towarzyszyć mu będzie silny wiatr. Większe przejaśnienie na południu i zachodzie kraju.

Daria Zawiałów, a teraz piosenka z kategorii, proszę Państwa, bez pośpiechu. To a propos saksofonowego piątku, propozycja od pana Michała. Played the blues in 12 bars down in love. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest dread. Last call for alcohol. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. Satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Osiemnaście minut po godzinie 13:00, Trójka, Polskie Radio i Trójka do trzeciej. Proszę Państwa, kilkunastu biskupów i sufraganów spoczywa w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. Najstarszy pochówek pochodzi z 1830 roku, a ostatni z 2017. W tym roku z powodu epidemii podziemia katedry można zwiedzać dłużej niż zwykle, a więc do końca listopada, a nie jak co roku w dniach od 1 do 8 listopada. To miejsce kryje kilka ciekawostek. Jesteśmy w tej chwili pod nawą główną. Ksiądz Zygmunt Gil, proboszcz parafii katedralnej w Sandomierzu. Jesteśmy w krypcie poświęconej portretom pochowanych tu biskupów sandomierskich. I tak pochowani są biskupi, począwszy od biskupa Adama Prospera Burzyńskiego, a skończywszy na ostatnio zmarłym biskupie sandomierskim Wacławie Świeżawskim. Przechodzimy do pomieszczenia, które jest największym, głównym, powiedziałbym, którym utworzona jest kaplica męczenników sandomierskich z ołtarzem. Także ciekawym, bo ołtarz jest okrągły, z jednego kamienia piaskowca. Sklepienia są beczkowe, niskie i rzeczywiście ci, którzy mają wyższy wzrost, muszą trochę głowę pochylić. Za ołtarzem jest ta płyta z brązu przedstawiająca męczenników Sandomierza z najazdu tatarskiego z 1260 roku. Proszę zauważyć, że za tą płytą mamy już groby biskupów sandomierskich na czele z biskupem Piotrem Gołębiowskim, słudze Bożym, którego proces beatyfikacyjny trwa w tej chwili już w Rzymie. Przechodzimy teraz. To jest taka część najbardziej szczególna, prawda? Ponieważ to tu właśnie spoczywa większość biskupów sandomierskich. To można powiedzieć taki specyficzny cmentarz. Tak, to jest cmentarz poświęcony biskupom sandomierskim. Jest jeden wyjątek. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie już te nisze są zajęte, natomiast jedna jest niepodpisana. Należy to wiązać z tym, że tu został pochowany, a właściwie jego szczątki przeniesione z kościoła świętego Piotra i Pawła, który był przy kolegium Gostomianu. Tu znajdują się szczątki jezuity księdza Bazylego Narbuta, urodzonego na Wołyniu w XVII wieku, zmarłego w wieku XVIII. On był rektorem seminarium jezuickiego i kiedy po pożarze kościoła świętego Piotra i Pawła w 1813 roku przeniesiony został pochowany tu. I możemy tylko domyślać się, że nie napisano inskrypcji, być może dlatego, że planowano odbudowę kościoła i przywrócenia go do jego pierwotnego miejsca. W każdym razie w zapiskach kapituły sandomierskiej jest, że tu jest pochowany za tą tablicą. Podziemia sandomierskiej katedry posiadają ciekawe oświetlenie wydobywające urok ścian i niskich sklepień. Na spacer wybrała się Grażyna Ślęzak, Wójcik z Radia Kielce. Garden 3 points, not the point of a gun. They say we've come a long way, we've still a long way to come. Deputy, do you perceive a light upon the sand? His tears are clear, his blood is red. What makes a man? She was held by her blade and told she couldn't run. By the time she broke away, the deed was all done. Senator, do you concur with what your good book says? Will you repent or change your stance upon what makes a man? Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba. Wyjaśnij, a zaświecę, odpowiedz, a zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny, powiedz najwyższy czas. Wyjaśnij, a zaświecę, odpowiedz, a przestanę biec. To był Król w Trójce. Proszę Państwa, wiele spraw załatwiamy dziś online. Wykłady na uczelniach czy imprezy kulturalne, wszystko dziś przeniosło się do sieci. Rzadziej wychodzimy, to wszystko dla bezpieczeństwa, ale taka stagnacja nie najlepiej wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Postaramy się jakoś temu zaradzić. Połączymy się za kilka minut z trenerem, który opowie o tym, jak dbać o kondycję. Czas się ruszyć z kanapy, proszę państwa. Ze mną Bartek Macek, trener CrossFitu. Czołem, panie trenerze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Siedzący tryb życia, lekcje, wykłady online. Co najbardziej cierpi? Jaka część ciała? Myślę, że w tej chwili, tak jakby jeżeli faktycznie nasz tryb życia uległ mocnej zmianie i faktycznie więcej, zdecydowanie więcej siedzimy, czy to przed komputerem, czy przy biurku, czy niestety przy telewizorze, to myślę, że przede wszystkim cierpi nasz kręgosłup i wszystkie mięśnie okalające kręgosłup. Ten kręgosłup lędźwiowy, tak? Czy cały, całość? To, panie redaktorze, tak naprawdę ja bym już teraz rozmawiał o kręgosłupie jako całości, więc i odcinek tursiowy, i odcinek szyjny, i oczywiście odcinek lędźwiowy może nam dowkwierać. Panie trenerze, a jak zaradzić temu, albo jak odciążyć owy kręgosłup? No i ja jak zwykle też jako trener, tak jakby namawiałbym do jak najczęstszego ruchu i wedle możliwości, jeżeli takie możliwości są przy pracy zdalnej, to robiłbym sobie jakieś 30-minutowe przerwy, czy nawet 15-minutowe przerwy i starał się rozruszać, mówiliśmy o kręgosłupie, więc skupmy się na początku na kręgosłupie, rozruszać troszkę ten kręgosłup, zmienić pozycję z siedzącej na stojącą, być może nawet kilka prostych ćwiczeń wykonać, jak przysiady, może perpisy, które w CrossFitie bardzo lubimy, tak jakby żeby znowu podkręcić troszkę krążeń krwi, żeby pobudzić troszkę nasze ciało do działania i przede wszystkim uruchomić mięśnie, które są w statyce podczas siadu. Panie trenerze, a takie leżenie na dywanie na twardej podłodze. Niektórzy twierdzą, że rzeczywiście twarde podłoże bardzo pomaga naszemu kręgosłupowi. Na pewno obciąży go troszkę, aczkolwiek jeżeli mamy jakieś większe problemy z kręgosłupem, to niestety ćwiczenia fizyczne są niezbędne. Żeby wzmacniać to, co otacza nasz kręgosłup, czyli dokładnie te mięśnie tak. Głębokie. Potraktowałbym tą aktywność jako profilaktykę przeciwdziałania bólom kręgosłupa. Naprawdę zawsze będę namawiał do tego, żeby część dnia poświęcić na aktywność fizyczną. Może to być trening, może to być spacer, może to być bieganie, jazda na rowerze. Grabienie liści na przykład, które spadają z drzew. Tak, tak. No właśnie, pytanie, czy teraz dietę trzeba troszkę zmodyfikować i obciąć węglowodany? To na pewno też, bo tak jakby wydaje mi się, nawet jeżeli jesteśmy aktywną osobą, to dieta jest, myślę, ważniejsza niż trening, więc jeżeli faktycznie zdecydowanie więcej spędzamy w pozycjach statycznych, to zredukowałbym na pewno ilość przyjmowanych kalorii. Jasne. Panie trenerze, tak jeszcze spytam na koniec, co zrobić, żeby wyrosły nam mięśnie, jeżeli siłownie są zamknięte? Może są jakieś sposoby na to domowe? Ćwiczyć, na pewno ćwiczyć. Robić pompki, nie tak? Ulegać, i brzuszki. Nie ulegać się tą fantazją, że najpierw zbudujemy masę, później będziemy odrzeźbić. Tylko i wyłącznie to jakby skurcze mięśni powodują to, że mięśnie mogą zacząć rosnąć, więc jeżeli mamy faktycznie skupić się na treningu w domu, to prawdopodobnie musielibyśmy popracować prostymi ćwiczeniami, ale na zdecydowanie większej objętości. Być może zamówić sobie jakieś obciążenie zewnętrzne do domu, żeby jednak obciążać się zewnętrznie, żeby nie pracować tylko i wyłącznie na ciężarze własnego ciała, tylko spróbować się jakoś w jakiś sposób dociążyć. To taki może przykładowy trening na szybko, co moglibyśmy robić codziennie? Na pewno przysiady, na pewno pompki, na pewno zadbać o tak zwane stretching czy mobilizację, czyli troszkę się porozciągać. Mnóstwo informacji na temat treningu w domu mogą Państwo sobie znaleźć w sieci, ale skupiłbym się naprawdę na podstawowych ćwiczeniach z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała, jeżeli nie mamy innych możliwości. Więc pompki, burpees, o których wspomniałem. Czyli padnij powstań. Tak, padnij powstań, wszelkiego rodzaju brzuszki, skłony tułowia w przód, dużo pozycji takich, my to nazywamy plankiem czy deską, więc tak jakby, żeby jak najwięcej mięśni spróbować zaangażować do pracy. To był Bartek Macek, trener CrossFitu. Bardzo dziękuję. Bardzo panu dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. I wanna know. autopromocja. Co jeść? Czego unikać? Jak na co dzień dbać o swoje zdrowie? Wyniki badań naukowych, porady najlepszych specjalistów i odpowiedzi na Państwa pytania. Na zdrowie. W każdą sobotę o 7.40. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Wilnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuje Długie Życie. Narodowej Strategii Onkologicznej. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miasto albo byle czym. Znamy każde hasło, wiemy kto jest kim. Niczego nie chcę wyjaśniać, nie muszę. Pamiętać też niczego nie będę. Czuję, że w koło bez sensu się kręcę. Tylko czekam, aż mnie złapiesz za rękę. Wysyłam sygnał, nie możesz odebrać. Przecież jest tak późno, nie mogę już czekać. Staram się skupić i wszystko wyjaśnić. Może to zyskam, zamiast to stracić. Próbowałem coś z tym zrobić. Próbuję coś z tym zrobić. Cały czas próbuję. Tracę czas i w miejscu stoję. Próbuję coś z tym zrobić. Cały czas próbuję. Po macku szukam wyjścia. Próbuję coś z tym zrobić. Cały czas próbuję. Teraz widzę niewyraźnie. Zapalone światło, uchylone drzwi. Zatłoczone miasto, rozmazane dni. Znowu siedzę nigdzie, znowu mówię nic. Byłem chyba wszędzie, nie pamiętam nic. Nic już nie warto pamiętać, mówiłaś. Tak musi być, tak musi już być. Zlepiam szczegóły, nie wszystko pasuje. Ja nie mogę tak być, nie możemy tak być. Znowu ktoś dzwonił, nie mogłem odebrać. Wiadomości nie było, nie było, nie. Staram się skupić i wszystko wyjaśnić. Może co zyskam, zamiast coś stracić. Minut pozostało do godziny 14 w Trójce, teraz Bed & Breakfast w Pigułce. Pozwolą Państwo, że zajmiemy się pewną znaną piosenką. Agnieszka, are you easy? I'm easy, yes. No, you're not. Please don't say that you're easy. It can mean I'm chill. Jestem wyluzowany, but it can also mean... No ja wiem, no you know wiem. What it means, no so wiem. Don't use that. No ale so, jeżeli ktoś mówi I'm easy like Sunday morning, no to już nie ma złych konotacji. Agnieszka, shall we meet at 10 o'clock? I wtedy powinnam powiedzieć I'm easy. I'm easy, wszystko with jedno. That, dodaje się to, czy nie? Nie, po prostu I'm easy. Yeah, Yeah, luz. So we might say, do you want to meet? I'm easy. Coffee or tea? I'm easy. Czyli cokolwiek dasz, będzie dobrze. Będzie okej. Okay. Luz. Mm-hmm. So. Ale samo określenie I'm easy like Sunday morning oznacza jestem wyluzowany jak niedzielny poranek, jak tak? Niedzielny poranek. Just like bed and breakfast. Właśnie tak, jak teraz zabrzmiałeś. Na uspokojenie. Pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone in the barrow. Yeah. That's why I'm here. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. O tej piosence opowiadali Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar, a pełne wydanie audycji Bed & Breakfast wraca w najbliższą niedzielę na stałą porę. Zapraszamy od godziny 8:00. A teraz propozycja otwierająca weekend od pani Katarzyny i pana Janusza z Ogonek na Mazurach. I can change, but I'm here in my mom. I am here. 8 minut pozostało do godziny 14, trójka do trzeciej. Proszę Państwa, czy o gustach się dyskutuje? Po godzinie 14 naszym gościem będzie Agnieszka Gniotek, historyk sztuki i właścicielka Galerii Sztuki, ale także po 14 spotkanie z Henrykiem Sytnerem.